yàlla loo ne ci yàlla may yëngu ci yàlla te muy dëgg ci xam. Kon borom war na mu xam ne ko dara am neen te boo ko deful ci yàlla def ko ci pour yàlla moom bii ban mën taa. Kon bu la yàlla dimbalee ba nga def ko ci yàlla te def ko it du làmb waaye da nga ko teg ci xam-xam loolu sens la. Ba nga koy def ci yàlla te jëf yëpp ci làmbatu rek la ak tolle la ak xalaatu jot kese ci lay dox waaye du xam-xam du yàq yi. Ñun nag bu leen dee teg seen baaram ni muy nii te mu leer naññ te muy dëgg it na loolu bu doon gis ku ko doxee tey ci réew mii dana jëfe lool ku mel ni yéen a xanam waaye pour lu yéen ci làmbatul ne ak xalaat ak jox la ñu yëngu ba rëy rëy rëy lépp ci jotoo xalaat la mën na ci am nag yaqin moom xel mu dal wóolu ak ngëm waaye xam-xam na kon te xam-xam gën a wóor xam-xam gën a wóor làmb gën a wóor xalaat gën a wóor jox kon defee na kon bu yàlla dimbali la ngay doxee xam-xam di jëfee xam-xam te xam-xam ba di xam-xam bu leer bu lay leeralal du xam-xam bu la mel ni dafa am xam-xam bu ñuul mooy bépp xam-xam boo xam ne mënoo caa xamee si borom mënoo caa gis yàlla xam-xam bu ñuul la lu ñuul mooy loo xam ne doo ci mën a ci tax ñu ngi foog ne kay gëstu ren di defi xam mu am xam-xam loolu du xam-xam bu ñuul wala bu ko doyee ni xakk sax am na ko gën a ñuul nit boo xoolam ñuulee xam-xam ñuul lu mu xamati rek lu ñuul parce que leer na bu xolam leeree xam-xam bu leeral ngoo dana mënu caa nekk kon ku bëgg mu ci xam-xam bu ñuul da ngay dem ci xam-xam bu leer rek fexel ba sa dén sa borom leer nga yëg ko xam-xam bu xam-xam bu leeral ngoo moo lay leeralal nag lam lay leeralal nag bët sax mën lu ko wan jant mën lu ko wan xam-xam lam lay won bët mën lu ko won lam lay won jant mën lu ko won ndax jant bii tey mën laa nitel xam dëgg te xam-xam mën laa wan xam dëgg jant bii tey mën laa nitel xam dëgg di ci biir suuf te xam-xam mën na la ko wan jant bii mën laa nitel xolu waa ji da ci biir xolam te xam-xam mën na la ko wan jant bi mën na laa nitel nga loo xam ne da nga ko gis ba teg sa baaram te doo xam lu ñu waaye bu xam-xam taa dee nga xam ne kon dëgg-dëgg leer mooy xam-xam moo tax ñu tuddee ko leer leer nag mooy li la leer waa leer du làpp du tàkk ñu ne leer na du jant fel ñu ne leer na leer mooy li la leer ba doo ko làpp loolu mooy leer xëy na kon moo tax Cheikh Moussa daf ne leer la sunu addina leer na sunu àllaaxira te ba mu ñu leer ci biir sunu doon lépp leer loolu nag dañ koy suuxal jeego yii ak yëngu bii moo koy suuxal moo koy suuxal ba mën a sax moo koy suuxal ba mu yàgg def na lu baax ndax saa yu ne rek daam fu mu jógee daam fu mu jógee waaye gis nga day law rek ñu koy suuxal muy gën a yàgg bu gën a baax ba fii moo ci moom fu mu tey feeg bàyyi wu nag ci kanam rek liggéey te bàyyi du mën a xanaa ko yëg kon nag liñ leen di ñaanal mooy yàlla yombal la leen ko yëngu yi ak léppul yëg yu laaj dana yàlla yombal leen ko ba mu fay teen lool yomb teen lool te lépp ànd gërëma suñu bopp waaw yenn xoy ci yéen lool te saa yu ngeen bëggee dem dem su ngeen bëggee jëf jëf te yàlla nangu jëf mu yomb leen ko wax loolu yàlla mën na ko mooy xew liñ gàññi rek ci wàll bu mën yàlla dañu jëllaat ko ci yàlla jaar si lasi ngàgg yi sax faw yàlla koñ Hey, la la la. ilaha